Johnny! They're coming to get you, Barbara. Precious! Expecto Patronum! Look at me, Damien! Yippee-ki-yay, motherfucker. Eherbata.pl. Gonna be legend. Wait for it. It's a trap! Dairy. Legendary! Żarłok i Skóra. I Mando. Jerry. Trzymas. Oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry. Możecie mnie znać z bloga Jerry's Tales oraz oczywiście z konglomeratu podcastowego. I dziś chciałbym wam opowiedzieć co nieco na temat ratingów filmowych. Ratingów nadawanych przez Motion Picture Association of America i które coraz częściej są dyskutowane, jakoby były za niskie, lub właśnie za wysokie, coraz częściej wchodzą do ogółu dyskusji. Do tego nagrania skłoniło mnie śledzenie rozmów i dysput, które się wywiązują w związku z niedawnym filmem, który także omawiałem, czyli Legionem Samobójców, Suicide Squad. Dlatego, że jednym z najczęściej powielanych argumentów jakby przeciw temu filmowi, czy jakby świadczących o jego porażce, jest podnoszenie kwestii zbyt niskiego ratingu i jakby w domyśle sugestia, że nadanie ratingu wyższego niż PG-13, czyli ratingu R, ten film by poprawił. Ten argument pojawia się coraz częściej w różnego rodzaju dyskusjach, a po tym jak Deadpool, czyli bodajże jeden z niewielu komiksowych filmów, o ile jakiekolwiek się zdarzyły w ostatnim czasie z tego worka, filmów, które mają właśnie kategorię R, odniósł no, wręcz oszałamiający sukces. Ta dyskusja na temat właśnie tego, że rating R jest czymś dobrym, powróciła ze zdwojoną falą. Chciałbym tutaj krótko opowiedzieć, czym jest rating, dlaczego tego rodzaju myślenie, o którym właśnie wspomniałem przed chwilą, uważam za idiotyczne i powiedzieć troszeczkę, jak ja widzę kwestie ratingów i kategorii filmowych. I tak jak wspomniałem, rating jest nadawany przez organizację, która zwie się Motion Picture Association of America i jest to organizacja, która kategoryzuje filmy według określonych takich komponentów. I do oceny, czy ocenie poddawanych jest 5 podstawowych rzeczy, jeżeli chodzi o film. Po pierwsze przemoc, po drugie używany w filmie język, po trzecie używanie lub nadużywanie substancji takich jak narkotyki, alkohol, papierosy, nagość oraz sceny erotyczne. I w zależności od tego, ile poszczególnych elementów jakby znajduje się w danym filmie, filmy mogą być dzielone na kategorie dostępne jakby powszechnie, czyli jakby bez jakiegoś ratingu ograniczającego. Powszechny rating taki PG-13, czyli dostępny od lat 13. Rating R, który wskazuje na to, że to jest jakby wymagany dojrzalszy odbiorca, czy za przyzwoleniem rodziców. U nas to można tłumaczyć jako taki rating od lat 15. Rating NC-17, czyli rating ten podwyższony już tylko i wyłącznie dla dorosłych. Oraz rating X, czyli to już taki zarezerwowany dla tych najbardziej hardkorowych filmów. I już kiedy spojrzymy sobie na poszczególne komponenty tego ratingu, możemy sobie wyrobić jakby pewną opinię, jaki jest cel. No, należy uwzględnić po prostu to, czy film zawiera jakieś bezpośrednie sceny przemocy, czy w filmie lecą przekleństwa, czy na przykład ktoś daje sobie, mówiąc kolokwialnie, w żyłę, oraz czy mamy sceny erotyczne, czy sceny seksu. Nie ma tutaj teoretycznie nic kontrowersyjnego. Tak na dobrą sprawę, mimo że w Polsce jako takiej kategoryzacji czy ratingu nie ma, no to mamy chociażby te oznaczenia telewizyjne poszczególnymi ikonkami, tam żółte, zielone, czerwone itd., itd., których logika jest bardzo podobna. Czyli wskazanie, że dany film na przykład nie jest odpowiedni dla młodego widza. I zanim przejdę do tego, dlaczego ja uważam, że ta dyskusja i hołubienie kategorii R jest nadzwyczaj idiotyczne, chciałbym Wam zaproponować, drodzy słuchacze, taką małą zabawę logiczną. Przeczytam Wam zaraz listę 12 tytułów. Będzie to 6 filmów z kategorii PG-13 oraz 6 filmów z kategorii R. Spróbujcie zgadnąć, który film znajduje się w której kategorii. I tak. Mroczny Rycerz. Pasja. Terminator 2. Szósty Zmysł. Matrix. Batman Bartona. Kapitan Ameryka Zimowy Żołnierz. Glinias z Beverly Hills. Pretty Woman. World War Z. Godzilla. Straszny film. I teraz spróbujcie sobie to szybko pokategoryzować. Ja Wam przeczytam filmy, które są filmami z kategorii R. Pasja, Terminator 2, Matrix, Glinias z Beverly Hills, Pretty Woman, Straszny film. Czyli jak możecie zobaczyć, takie filmy jak Mroczny Rycerz, Szósty Zmysł, World War Z czy na przykład ostatnia Godzilla to są filmy z kategorią PG-13. Czy to powoduje, że te filmy są słabsze same w sobie, albo czy na przykład fakt, że mamy kategorię R w takim chociażby scary movie, czyni ten film automatycznie lepszy? No nie. Niestety, podstawowy problem tego rodzaju myślenia wynika w mojej ocenie z takiego błędu logicznego, który zakłada, że jeżeli twórca będzie mógł sobie pozwolić na więcej, to dostaniemy z definicji lepszy film. I to jest totalna bzdura. Dlatego, że według mnie podstawowym i w zasadzie jedynym kryterium jest, co tak na dobrą sprawę twórca chce nam zaserwować, jaką historię nam chce opowiedzieć, jakimi środkami chce nam ją opowiedzieć. I dlaczego mówię, że kluczowe jest to, co twórca chce nam opowiedzieć czy zaserwować? Dobrym przykładem niech będzie seria Uprowadzona. Kiedy dostaliśmy pierwszą Uprowadzoną, wszyscy jakby zachwycili się tym, co zaoferował nam Luc Besson, jeżeli chodzi o kino akcji. Ten film wydawał się jakby pewnym powiewem świeżości. Był brutalny, był bezpośredni. Liam Neeson się tutaj nam jakby ukazał pierwszy raz jako taki nowy idol kina akcji. Ten film zrobił po prostu na widzach duże wrażenie. Kiedy pojawiła się Dwójka, czyli Uprowadzona 2, zaczęto głośno dyskutować o tym, że ten film jest zdecydowanie słabszy, że tutaj twórcy poszli na kompromis, jeżeli chodzi właśnie o sceny przemocy, że dużo mniej widać i to powoduje, że ten film jest słabszy. I jak bardzo jest to mylące, widać po tym, że obydwa filmy, a w zasadzie wszystkie trzy filmy, bo cała trylogia ma ten sam rating, są skategoryzowane jako PG-13. Umiejętność pokazania pewnych rzeczy jest kluczowa. To, jak chce się opowiedzieć daną historię, jest kluczowe, daleko bardziej i daleko istotniejsze niż to, czy będzie nam można pokazać uciętą głowę, czy nie. Podam inny przykład, czyli Conan Barbarzyńca. Oryginalny Conan z Arnoldem Schwarzeneggerem to jest film skategoryzowany oczywiście jako R-ka. No, nikogo to nie powinno dziwić, bo mamy tutaj i sceny seksu, i nagości, i przemoc bezpośrednią, i tak dalej, i tak dalej. Jest to film skierowany raczej dla nieco dojrzalszego odbiorcy. Przynajmniej wiekiem, złośliwy by powiedzieli. Kiedy twórcy nowej odsłony filmu o Conanie, czyli Conana Barbarzyńcy z 2011 roku, zdecydowali się nakręcić swój film, podjęto decyzję o tym, żeby iść w podobnym kierunku, czyli żeby utrzymać kategorię R. Wiadomo, że jest to pewne ryzyko, dlatego że co do zasady filmy w tej kategorii sprzedają się nieco gorzej, no bo jakby mniej biletów się sprzedaje, po prostu jest mniejsza dostępność tego filmu. Teoretycznie taka młodzież małoletnia, 13-14-latkowie, którzy stanowią bardzo istotną grupę odbiorców w amerykańskich kinach, ten film będą mieli dla siebie niedostępnych, czyli z automatu skazujemy się na pewne ograniczenie, jeżeli chodzi właśnie o wpływy. I zdecydowano się utrzymać tą kategorię R. Przy czym, kiedy ja obejrzałem ten film, doszedłem do wniosku, że to był zabieg kompletnie zbędny. Dlatego, że w wielu twórców popełnia błąd polegający na tym, że uważają, że ich film będzie cool, ich film będzie fajny, jeżeli właśnie będzie miał R i jeżeli będziemy mieli, co za tym idzie, nie wiem, na przykład bezpośrednio tryskającą na ekran krew, zbliżenia na dekapitację, odcięte głowy itd., itd., co się wcale nie przekłada bezpośrednio na fajny klimat. Dlatego, że w mojej ocenie Conan Barbarzyńca z 2011 roku to jest całkiem przyzwoicie pomyślany i zrealizowany film, który właśnie jest zbędnie podkręcony w niektórych momentach, w niektórych scenach, gdzie właśnie dostajemy takie sceny bardzo brutalne, które widać, że są tam tylko i wyłącznie po to, żeby jakby można się było pochwalić R-kom, natomiast one specjalnie swojego uzasadnienia nie mają. W mojej ocenie można byłoby ten film poprowadzić w taki sposób, że byłby on PG-13 i podejrzewam, że sam film zyskałby na spójności, dlatego że w tej chwili to, co dostajemy, momentami wygląda jak bajka dla dzieci, a momentami sili się właśnie na kino dla starszego odbiorcy. I teraz, dlaczego tak mnie irytują argumenty podnoszone przez wielu, że Suicide Squad zyskałby, gdyby miał wyższą kategorię wiekową? Spójrzmy sobie jeszcze raz na komponenty. Co tam mamy? Mamy przemoc. I teraz zastanówmy się, czy w Suicide Squad jest dużo przemocy? Jest. Czy chcielibyśmy, żeby jej było więcej, albo żeby była bezpośrednio pokazana? Cóż, ja powiem tak, że bez spoilerów wiele tutaj niestety dodać nie mogę. Ci, którzy film widzieli, mogą sobie przesłuchać na przykład właśnie sekcję spoilerową w moim podcaście poświęconemu filmowi. I tam ja wskazuję na przynajmniej jedną scenę, która moim zdaniem jest bardzo brutalna, mimo że teoretycznie jest gdzieś tam pokazana właśnie w taki sposób, że nie wykracza poza ramy ratingu PG-13, to daje nieźle po głowie. Czyli można powiedzieć, że przemoc bardziej bezpośrednia nie jest konieczna. Druga składowa, czyli język. Czy konieczne jest, żeby nasi łotrzykowie, nasz legion samobójców, nasza paczka ananasów przeklinała na ekranie? Tutaj można powiedzieć, że jest to pewien argument za, no bo raczej logicznym jest, że jakby banda tego rodzaju degeneratów i łotrów nie używałaby języka łagodnego, czy nie używa języka łagodnego. Natomiast to też nie jest rzecz, której mi brakuje. Jeżeli sobie spojrzymy na, nie wiem, używanie jakichś tam środków odurzających na przykład, czy na sceny na gości, też w mojej ocenie tego w temu filmowi nie brakuje. Pewnie wielu ucieszyłoby się, gdyby na przykład dostali scenę jakąś erotyczną z Harley Quinn. Zresztą po takie zabiegi sięgnęli twórcy animacji Batman, atak na Arkham, gdzie właśnie sceny erotyczne były. W mojej ocenie nie poprawiłoby to tego filmu. Oczywiście można to było tam dorzucić, pewnie jakąś grupę odbiorców byśmy tym sposobem sobie kupili. Natomiast samo dorzucenie właśnie jakiejś tam sceny erotycznej nie wpłynęłoby pewnie na cały film i jego jakość ogólną. Dlaczego? Dlatego, że problemy Suicide Squadu nie wynikają z tego, że jest za niski rating. Jeżeli spojrzymy sobie na przykład na listę wyciętych scen, które właśnie wyleciały między innymi ze względu na ograniczenia wiekowe, to jako jeden z przykładów pada jakieś sekwencje z Kapitanem Bumerangiem i Kataną, w których Kapitan Bumerang gdzieś tam rasistowsko się do niej na przykład odnosi. I zastanówmy się, czy to byłoby potrzebne temu filmowi? Czy któraś z tych postaci cokolwiek by w ten sposób zyskała? W mojej ocenie nie. I tutaj problem właśnie Suicide Squadu, o którym ja zresztą mówiłem, leży w samym scenariuszu, w pomyśle na tę historię, w tym jak ona została opowiedziana, w tym jak została zaprojektowana. I dlatego płynnie przechodząc do mojej oceny, jak sytuacja wygląda, to wszystko, jeszcze raz wyraźnie podkreślę, zależy od tego, jak twórca chce daną kategorię użyć, co chce nam opowiedzieć i jak chce to zrobić. Przykłady, które dałem wcześniej, czyli chociażby na przykład Mroczny Rycerz Nolana, najdobitniej pokazują, że można zrobić film, który jest mroczny, który ocieka gęstym klimatem, z którego czuć po prostu momentami odium szaleństwa i który będzie nadal PG-13. Nie musimy mieć w horrorze, gdzie będziemy mieli gęstą atmosferę, gdzie będziemy mieli jakieś przerażające sceny i tutaj odnoszę się do szóstego zmysłu, koniecznie kategorii R. Natomiast jeżeli na przykład twórca nie chce iść na pewne kompromisy i chce na przykład, nie wiem, zaserwować nam jakąś bardziej bezpośrednią przemoc, czy bardziej dosadny język i ma na to pomysł, nie tylko żeby zrobić to jako rzecz, która jest fajna sama w sobie, no to czemu nie? Tutaj dobrym przykładem jest chociażby obecność, o której ostatnio Szymas z Bad Wolfem mówili, która jedna i druga część ma kategorię R świadomie, dlatego że Vanowi były potrzebne właśnie tego rodzaju kategorie, żeby zrobić te filmy po swojemu, tak jak oni widzi. Odniosę się w tym miejscu też do Deadpoola, który właśnie bardzo często w tej chwili jest stawiany jako ten przykład, że gdybyśmy mieli kategorię R w filmach komiksowych, byłyby lepsze. No to moim zdaniem świadczy o tym, że ktoś po pierwsze nie wie, z jakim materiałem źródłowym ma do czynienia, po drugie kompletnie nie rozumie, jak działa medium filmowe. Bo zastanówmy się, czy filmy komiksowe potrzebują kategorii R? I tutaj oczywiście od razu podnosiło się wiele głosów, że na przykład Wolverine powinien mieć wyższą kategorię wiekową i ten film byłby lepszy. Proszę Was, drodzy słuchacze, i proszę Was, moi mili, nie opowiadajcie mi takich bajek, że Wolverine Geneza, czy jak to się tam nazywało, byłby lepszy filmem, gdyby można było rzucić tam parę faków albo pokazać bardziej bezpośrednią przemoc. Nie, ten film się rozłaził w szwach właśnie ze względu na kiepski scenariusz i kiepską jego realizację. To, że Deadpool był fajnym filmem, nie wynikało z tego, że nasz kochany Wade Wilson rzucał na prawo i lewo przekleństwami albo dekapitował różne postaci, tylko z tego, że właśnie wykorzystano to, jaką postacią jest Deadpool. Po prostu ta historia z niższą kategorią wiekową nie ma racji bytu, bo sednem Deadpoola jest przerysowana przemoc, sednem Deadpoola jest ostry język, odniesienia do narkotyków, odniesienia erotyczne i tak dalej, i tak dalej. To jest klucz do tej postaci. I tym sposobem, jeżeli patrzymy właśnie na to, jaki film ma kategorię, ja bym się nie zżymał na to, że coś ma niższą albo wyższą kategorię. Trzeba spojrzeć właśnie na samo dzieło, to co ma nam do zaoferowania. Dlatego, że oczywiście wiadomym jest, że jeżeli jak mamy do czynienia, nie wiem, z kinem gatunkowym pokroju horroru, czy na przykład jakiegoś kina akcji dla dorosłych, pewnie sensowniejszym rozwiązaniem jest kategoria wyższa, no bo twórcy mogą sobie pozwolić na więcej, mogą sobie pozwolić na większy realizm, chociażby właśnie w kontekście języka, no bo tak jak wspomniałem, widzieliście chociażby Gliniarz z Beverly Hills ma kategorię R, głównie właśnie za kwestie językowe. I to pewnie gdzieś tam urealnia jakby cały ten świat przedstawiony. Natomiast to też nie demonizujmy, czy nie czynimy fetyszu z tego, że właśnie gdzieś tam w filmie będzie można usłyszeć parę faków, bo uwierzcie mi, że pójście w kierunku hiperrealizmu nigdy nie zastąpi nam dobrego scenariusza, dobrej gry aktorskiej i dobrej realizacji. I jeżeli twórca twierdzi, że jego film poległ, bo dostał za niską kategorię wiekową, moim zdaniem broni się w najgłupszy z możliwych sposobów. Dlatego, że wystarczyło dać wyższą kategorię wiekową i zrobić ten film po swojemu i teraz nie biadolić. I oczywiście mogę być teraz niesprawiedliwy, bo niestety jest też tak, jak wspomniałem, że w tej chwili producenci bardzo często idą w kierunku kategorii niższej w pełni świadomie, tak żeby zwiększyć swoje wpływy i żeby film się lepiej sprzedał. Natomiast no, niestety to też trzeba umieć odpowiednio to zrobić i chociażby przykład nolanowskich Batmanów, które naprawdę w warstwie takiej estetycznej były mroczne, były posępne i dostawaliśmy tutaj naprawdę kawał mocnego kina gangsterskiego i takiego mocnego kina komiksowego, absolutnie nie wymagały tego, żeby dodatkowo jeszcze mieć tutaj do czynienia z jakimiś rzeczami, które podpadają nam pod wyższą kategorię wiekową. I kończąc ten przedługi podcast, wszystkim tym, których troszeczkę temat zainteresował, polecam dwie strony. Po pierwsze filmratings.com, gdzie możecie sobie wyszukać dowolny tytuł i sprawdzić jego kategorię, a w przypadku wielu nowszych filmów możecie także zobaczyć, co podpada pod daną kategorię, czy jeżeli na przykład dostał film R-kę, to za co konkretnie. Możecie też sobie spojrzeć na stronkę boxofficemojo.com, która agreguje najlepiej zarabiające filmy także po kategoriach. No to także jest ciekawa lista, jeżeli sobie spojrzymy właśnie na to, jakie filmy zarabiały dobrze i jak się to przekładało na poszczególną kategorię. I polecam to waszej rozrywce i waszej wiedzy i do informowania, dlatego że to jest naprawdę fascynująca lektura i można się czasem bardzo zaskoczyć, jak niektóre filmy zostały skategoryzowane, jak przeciwnie do tego, co nam by się wydawało, zostały skategoryzowane. I jeszcze raz na koniec powtórzę, nie róbmy z kategorii R fetysza albo wytrycha w postaci tego, że film z wyższą kategorią jest z definicji filmem lepszym. Może być lepszym, może być gorszym. Wszystko zależy od tego, co twórca nam zaserwuje. Dzięki i do usłyszenia. You finished? That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!